Muhterem Müslümanlar, her hafta bir evvelki mevzuya ve mevizeye dikkatinizi çekip sonra arz edeceğim şeylere intikal ettiğim gibi yine aynı şeyi arz edeceğim, aynı şeyi yapacağım. Rabbimin inayetine istinad ederek bir evvelki hafta müminin mahiyetine, insanın mahiyetine konan ve müminde de az çok tesirini icra eden öfke hissi üzerinde durdum. Bunun fayda ve zararlarını size intikal ettirmeye çalıştım. Gazap dediğimiz öfkeden mahrum olan kimselerin pek çok şey kaybedeceklerine bilhassa dikkatinizi çektim. Dinin korunması için kafirler, facirler ve fasıklar karşısında, neslin ve nefsin korunması için, malın korunması için öfke hissinin insanda bulunması lazım. Öfke hissi kendisinde bulunmayan kimse ciddi bir humudet ve sükunet içinde, nirvanaya varmış bir Budist gibi, Buda mezhebine salik birisi gibi, etrafında koparılan kıyametlere karşı sessiz ve hissiz seyirci kalır. Memleketi talan edilir, ırzı namusu payimal olur, dinine el uzatılır, kefere ve fecere onun mukaddesleriyle alay eder de o sesini çıkarmaz. Mahiyeti değişmiş, ikinci bir varlık halinde arz-ı didar ediyor, bir fıtrat-ı saniye kazanmış, Allah'ın kendisini yarattığı gibi güzelliği koruyamamış, muhafaza edememiş, kendini berbat etmiş demektir. Kafir vatana el uzatırken, imansız dinine imanına el uzatırken, çoluk ve çocuğuna el uzatırken, onları vatansız ve milletsiz yapmaya götürürken, bu hususta canhiraşane mücadele verirken, müminde bir gayret yoksa, daha doğrusu insanda bir gayreti yoksa, bu insan fıtratını değiştirmiş demektir. Allah'ın göklerden indirdiği o selim, o yüksek, o âli fıtrat değişmiş, ikinci bir fıtrat meydana gelmiştir. İnsanın mahiyetindeki gazap hissi bunun için verilmiştir. Yerinde öfkeleneceksin, eşiddâvu alel kuffâr olacaksın. Kafirlere karşı aşılmaz bir tepem, kırılmaz bir ceviz haline geleceksin. Ruhamâ'u beynehum, kendi vatandaşların, dindaşların, sırdaşların ve yoldaşların içinden, ahirete beraber varacağın kardeşlerin içinden, sıratı beraber geçeceğin yoldaşların içinden, cemalullahı beraber müşahede edeceğin arkadaşların içinde, alabildiğine refik, alabildiğine şefik olacaksın. Ve bu gazap hissinde sırat-ı müstakimin ifadesidir. Binaenaleyh hiç öfkelenmemem, olup bitenleri samit infial içinde seyretmem, kızıl kıyametlere seyirci kalmam, evine dahi gelseler olup biten şeyleri tatlılık içinde seyretme, bir fıtrat bozukluğu, bir tefritin ifadesidir. Bir sapıklığın ifadesidir. Allah'ın yarattığı şeye karşı, fıtrata karşı karşı gelişin ifadesidir. Ve aynı zamanda olmayacak şeyler karşısında öfkelenmem. Olmayacak şeyler karşısında sinirlenmem. Öfkeyle oturma, gazapla kalkma, cihanı yakmam. Alemi velveleye vermem. Herkeste hırgür çıkarmam. Olmayacak şeylerde dahi bir kavga yolu bulmam. Bu da bu meselede bir ifrattır. Bu da sapıklıktır. Bu da fıtrata ters dönmüş olmanın ifadesidir. Sırat-ı müstakim odur ki, sana, senin din ve diyanetine, senin vatanına ve milletine, senin mukaddeslerine ve muhteremlerine karşı haince eller uzatıldığı zaman, kendi sistemine göre bu meselede müdahil olasın, göksünü siper yapasın, maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunasın, haysiyetini feda edesin ama bunlara el uzattırmayasın. bu sırat-ı müstakimin ifadesidir. Ve aynı zamanda beraber bir çatı altında yaşama mecburiyetinde olduğun, Allah'ın sizi müşterek bir kader altında yarattığı kimselere karşı iyi münasebet ve iyi davranışlar içinde bulunman. Bu sırat-ı müstakimin ifadesidir. Gazabın zıddı hilimdir. Bu da Arapça bir kelime. O nasıl öfkelenme ise bu da o kadar yatkın, o kadar rahat ve o kadar yumuşak olman. Allah'ın ve Resulullah'ın hoşuna gidecek davranış. Hilim ve enaat. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Abdikays vefti cemaati geldiği zaman bu cemaatin temsilcisi Eşeç'ti radıyallahu anh. Belli bir devreden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı heyetler halinde ziyarete geliyorlardı. Bir fert Müslümanlığı duyuyor, bir fert Kur'an-ı Kerim'i duyuyor, içinde Kur'an'ın ve imanın nuru parlamaya başlayınca gidelim Mişkat-ı Nübüvvet'i ziyaret edelim diyorlardı. İnsanların içinde güneşe seyyahat merakı hissi neyse, manevi hayatını aydınlatan Muhammed nam güneşi ziyaret etmek için de insanların içinde böyle bir merak vardı. Aya seyyahat yapalım, güneşin merkezine seyyahat yapalım, sistemlere seyyahat yapalım, nebulozlar arası raylar uzatalım, üzerinde trolobüs yürütelim. Kainattaki esrarı görmeye ve çözmeye çalışalım. Bu mevzuda merakımızı dindirelim. Madem biliyoruz bu mevzuda tam tatmin edici malumata ulaşalım. İşte herkesin gözüne Hazreti Muhammed'den giden bir şua sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir radyasyon herkesin içinde bir ateş tutuşturuyordu. Herkes artık Medine, Medine demeye başlıyordu. Sarı Molla'nın bir zamanlar dediği gibi ey Saruban zimamı çeksem tikuyu yâre. Viran edildi zira yer kalmadı karara. Herkes bir kervanla Medine'ye doğru azmira ediyordum. Ve kervancı başına artık karar kalmadı, takat kalmadı diyordum. Çek zimamı da Resul-i Ekrem'e bir an evvel varalım diyordum. Sahabinin müşahadesine göre gün geçmezdi ki etraftan Resul-i Ekrem'e yüzlerce vefd gelmiş olmasın. Yüzlerce insan mescide konar ve kalkardı. Yüzlerce insan mescitte misafir olurdu. Yüzlerce insan Resul-i Ekrem'i dinleme şerefine ererdi. Ve işte bir defasında Beni Abdikays cemaati geldi. Başlarında Eşec vardı. Radıyallahu anh. Cemaat öyle heyecan, öylesine sabırsızlıkla Mescid-i Nebevi'ye koşmuşlardı ki bir an evvel etrafa nur saçan bu zatı görmek için herkes helecan içinde çırpınıyordu. Ne elbise değiştirmeyi beklemişlerdi, ne toz ve topraklarını yıkamayı beklemişlerdi. Bir an evvel Resul-i Ekrem'i görelim diyorlardı. Ama kabilenin başındaki insan halim, selim ve enaat içindeydi. Teenni ve ağırbaşlılıkla hareket ediyordu. Biz günlerden beri iştiyakını çektiğimiz bir peygamberi ziyarete geldik diyordu. Böyle ulu orta bunun huzuruna çıkılmaz diyordu. Ben evvela şöyle bir elbiselerimi değiştireyim. Bir tozumu alayım. Sonra mescitten içeriye girerken meleğin dahi kendisine temenna durduğu bir zatın huzuruna girme adabı içinde gireyim. Dediği gibi de yaptım. Vakar içinde Resul-i Ekrem'in yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. El pençe divan durdu. Cübbeye yüz göz sürdü. Allah Resulü'nün elini sıktı. Biatını yeniledi ve cemaati adına söyleyeceği şeyleri kendisine teklif etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne fîke hulukeyn yuhibbuhum Allahu ve Resuluhum. Sende iki huy var ki Allah ve Resulü onu sever buyurdu. Mâ humâ ya Resulallah, onlar nedir? Buyurdular ki el hilmu vel enâe, gayet ağır başlı, gayet rahat ve gayet vekur olman, acele karar vermemen, teenniyle hareket etmen, bunlar sende öyle iki hasrettir ki Allah ve Resulü bunu sever. tekrar gönderdi, şöyle sordum. Hulikani tehallaktu bihima. Tehallaktuhuma ev tehallaktu bihima. Ya Resulallah, bu iki huy, ben çabalıya çabalıya bunları ben mi elde ettim? Hem hulukan cübiltu aleyhima. Yoksa bunlar öyle iki huy ki Allah beni bu huylar üzerine mi yarattı? Bu huyları ben mi kazandım? Yoksa bu huyları Allah mı bana ihsan etti? Bel cebelekallahu aleyhima. Resul-i Ekrem, Allah bu huylar üzere seni yarattı. Senin mahiyetine ilim koydum. Senin mahiyetine teenni koydum. Vekar koydum. Ciddiyet koydum. Ağırlık koydum. Ne tarafından bakılırsa bakılsın, Allah'ı ifade edebilecek bir mana kondum. Hafif değilsin. Laubali değilsin. Gayri ciddi değilsin. Yılışık değilsin. Sere serfe değilsin diyordum. Ellerini kaldırdı, şöyle dedi. Elhamdülillahillezî cebeleni alâ hulukeyn. Yuhibbuhumullahu ve rasûlu. Ev yuhibbuhumallahu ve rasûluhu. O Allah'a hamd ederim ki bana öyle iki huy ihsan etmiş ki o huylardan ötürü kendisi ve Resulü beni seviyor buyuruyor. Hilim ve enaet. Ağırbaşlılık, ciddiyet ve kararlı olmam. Tez canlı bulunmamam. Aceleden karar verip etrafını yakıp yıkmamam. Mümine yakışır vakar ve ciddiyettir. Onun içindir ki müminlik çocukluk işi değildir. O delikanlılık işi de değildir. En büyük mümin, müminliğin prensipleriyle 40 yaşında serfiraz olur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Cibril'in nefesiyle meydana gelen Seyyidina Hazreti İsa Aleyhisselam, 30 yaşından sonra peygamber olur. Zira yaşın, hayatın, başın, insana kazandıracağı tecrübeler vardır ki, insan kütüphanelerde, kitaplarda, üniversitelerde ve kürsülerde bulamaz. O hayatla boğuşa boğuşa elde edilir. O geçirilen tecrübelerle elde edilir. Ne var ki ilimler meseleyi hızlandırır. Doğru kitaplar varsa ve onlara insan ulaşmışsa, doğru kitaplar meseleye yeni ışıklar tutar. Kitapların tayfları altında insan ilerlersem, biraz daha hızlı, biraz daha kararlı ilerleme imkanını bulur. Müslümanlık çoluk çocuk işi değildir. Onun tedbir ve yeryüzünde Müslümanlık yıkılmış demektir. O ulûm-ı âliyeyi, İslamiyeyi bilmişlik içinde, derin hadiselerine karşı aşina olan bir gönülle yaşını başına almış, birkaç defa örtü oturmuş, pek çok defa çekiç yemiş, pek çok defa körüğün karşısına konmuş, pek çok defa ateş haline gelmiş, pek çok defa sönmüş, kül haline gelmiş, pek çok defa savrulmuş, pek çok defa hal ve vaziyet değiştirmiş, bin defa istihale geçirmiş, bin defa hakaret görmüş, bin defa tokat yemiş, alazlanmış, dağlanmış, bilenmiş, kıymet kazanmış, iş yapar hale gelmiş. Rabbim bu istikamette bizi geçilmesi gerekli olan bu yollardan geçmeye, selametle geçmeye muvaffak eylesin. Kum kema yucerribu bil belâi kema yucerribu ahadukum zehebehu bin nâr ev kema kal. Allah herhangi birinizi sarrafların veya kuyumcuların altını ve gümüşü kablar içinde potalarda erittiği, posasını, tortusunu ayırdığı gibi herhangi birinizi böyle imtihana tabi tutar, kendi potasında eritir, kendi istediği şekli verir. Kendi istediği şekli vereceği ana kadar da çok şey çekersiniz, çok şey görürsünüz. Bu aynı zamanda bu imtihanı verdiğiniz an siz bir vakar, bir ciddiyet, bir olgunluk kazanırsınız. Artık aceleden karar sizde yoktur. Başkalarına zarar getirici davranış sizde yoktur. Bu olgunlukla Rabbim insanımızı serfiraz kılsın. Bir evvelki derste kısaca gazap mevzuunda sırat-ı müstakim anlayışını size intikal ettirdim. Gazabın Türkçesine öfke dedim eğer kelime tam onu ifade ediyorsam. Öfkelenme fırtınalar koparmam. Öfke başkalarına karşı insanın içinde kin ve intikam hissinin doğmasına yol açar. İnsan mazlum ve zayıf kimseler, fakir kimselerden hıncını intikamını alırsa öfkesi yerine gelmiş olur ve vicdanına kendi içine su serpmiş olur. Varsa vicdanı ve taşıyorsa bir iç tabi. Hıncını alamadığı zaman, zulmünü icra edemediği zaman, bir zalim olarak görünemediği zaman, bu defa öfke hissi insanın içine girer. Arapça bu duruma da biz çek diyoruz. Başkalarına içten kin beslemem. Başkalarının kötü durumlarını intizar etmem. Başkalarının iyi durumlarından rahatsız olmam. Başkalarının mazlumiyet ve mağduriyetlerini Arapça tabirle şamatada bulunmam. Türkçemizde de buna şamata diyoruz yine. Oh iyi oldu, müstahak idi, değme çeksin, perişan ve derbeder olsun. Onun için dualarımızda bunu da söylüyoruz. Allah'ım düşmanlarımızı aleyhimizde onlara şemata yapma imkanını verme diyoruz. Ve şematetil ada diyoruz. İnsanın içine kin hissi girdiği zaman, kime karşı kin bağlamışsam, düşmanlık hislerini taşıyorsam, artık ona bakışı çok başka olmuştur. O insan baştan başa serapa meziyetlerle dolsa dahi, o öbür insan, kin taşıyan insan onu beğenmeyecek ve beğenemeyecektir. Bir grup hesabına, siyasi gayri siyasi bir grup hesabına, bir cemaat veya bir ferde karşı, içinde böyle bir karar vermiş kimse, karşı taraf şayet gökten, meleğin emriyle, müeyyed emirle gelse dahi, o içindeki kini silemeyecek, atamayacak ve onun geldiği şeyleri tevil ve tefsir edecektir. Zira fıtratı bozulmuş demektir. Bu mevzuda ifrata düşmüş demektir. Bu bir sapıktır ve dalalet içindedir. Hafizanallahu eyyakum. İnsanın içinde kin olursa sıla-i rahim hissi kalkar. Müminlere karşı yakınlık ve münasebet hissinden mahrum yaşar. Bir camide durur beraber aynı safta ama küskün ve dargındır. Aynı kubbenin altında secde eder ama mümine karşı küskün ve dargındır. Fıtratı bozulmuş demektir. Muvazenesiz demektir. Ruhi sapıklık içinde demektir. Bir ifrat içinde demektir. Ve yine bu insan şer'i şerifin cevaz vermediği meseleleri de söyler ve yapar. Eliyle ayağıyla yapar, diliyle dudağıyla işaret eder, ağzıyla da söyler, icabında gıybet eder, icabında nemmamlık yapar ve icabında kizve de tevessül eder. Mümini çekiştirmeyi dert haline getirince, gazetenin diliyle onu çekiştirir, mahafilde onu çekiştirir, dükkan dolaşır onu çekiştirir. Müminin aleyhinde konuşmak, şeytan içine girmiştir, onda bir hastalık haline gelmiştir. Ve artık mizacı bozulmuştur onun. Evrad-ı eskardan hoşlanmaz. Ona deseniz ki git otur bir köşede Cevşenül Kebir okun. Evrad-ı Kutsiye-i Şahin Nakşibendiye-i terdad etsin. Kur'an-ı Kerim'den bir hizbe muvazebette bulun. O bunlardan rahatsız olur. Onu Kur'an'ın başına davet etmek, nefsiyle mürakabeye davet etmek, içini müşahedeye davet etmek, cehenneme davet etmek gibi ona ağır gelir. Ama ona deseniz ki gel otur hele şöyle birini çekiştirelim. Hele gel şöyle dükkan dolaşalım. Birinin aleyhindeki bir nifak şeyini, mekanizmasını işletelim. Koşa koşa gelir ve bundan zevk alır. Bu mizaç bozukluğudur. Tıpkı alkolik bir insanın içkiye alışması gibi, bıraktığı zaman eli yüzü gözü şişmesi gibi, alkolik olduğundan ötürü içkisiz ya dayanamayıp ölmesi gibi, mizacı ve fıtratı bozulan bu sapıklar da gıybet etmedikleri zaman bağışlayın, Sizin huzurunuzda ve banklarda binlerce insanın huzurunda bu sözü söylerken sıkılıyorum. Çekiştirmediği zaman, kendisine mertlik teklif edildiği zaman, erkeklikten bahsedildiği zaman geberecek hale gelirler. Allah'ın huzuruna gel dendiği zaman da rahatsız olurlar. Bu kin hissidir. Kin hissi bir saratan gibi, bir kanser gibi insanın kalbine musallat olur. Keşke insanın ciğerleri kansere musallat, ciğerlerine kanser musallat olsa. Maddi kalbine, o kozalak şeklindeki kalbine kanser musallat olsam, bağırsaklarına kanser musallat olsam, bu kadar zararlı ve bu kadar tahripkâr olmayacaktır. Zira bu kanser 50-60 yaş yaşayacak, 50-60 sene yaşayacak bir insanın sadece maddi hayatını tehdit edecek ve bir iç hastalığı olduğundan dolayı ona şehitlik kazandıracaktır. İmanı varsa kanserden ölen insan şehit olarak ölecektir. Ama kalbini nifakın, şikakın, kinin ve nefretin kanserine kaptıran bir insan, dünyada kendisi rahatsız olduğum, çöktüğüm, daima kendisiyle kavga ettiğim, hatta namazına, niyazına dahi yumruk sallamalar girdiğim, başkalarına karşı gayzını ve nefretini namazda dahi kaybettiği için dünyayı kendisine evvela cehennem yapmıştır. Ve sonra da ebedi hayatını berbat etmiştir. Mümini çekiştiren, binlerce ağızla çekiştiren, sokak sokak dolaşan ve bunu şiar edinen, sağda solda şeytan hesabına çalışan şebekeleri çalıştıran kimseler, adım adım cehenneme gittiklerini görüyor gibiyim. Rabbim bu baş aşağı gidişten onlarla beraber nefsimi de halas eylesin. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a istikamet ve sırat-ı müstakim anlayışı ihsan eylesin. Aziz Müslüman, memleketimizin içindeki bu kin, nifak ve şikak durumun bir alev halinde yanmasın. Bir taraftan gelişen Müslümanlık daha filizleme döneminde ve devresindeyken, civcivler halinde palazlama dönemindeyken, beri tarafta alev düşmesi pek de gelişi güzel değildir. Binaenaleyh ben müminlerin aleyhinde sağda solda nerede olursa olsun konuşan, sağda solda yazı yazan, sağda solda müminler aleyhinde verip veriştiren kimselerin ajan olabilecekler ihtimalini huzurunuzda bir kere daha tekrar ediyorum. İnanan insanların, bu vatanın evladının aleyhinde konuşan kimselerin ya KGB hesabına çalıştığını, ya SİHA hesabına çalıştığını huzurunuzda ve banklarla milyonlarca insan huzurunda bir kere daha tekrar ediyorum. Mümin lisanın insanıdır. Mümin Allah'la arasındaki rabıtadan ötürü mürakabenin insanıdır. Mümin hafif insan değildir. Ağzına gelen şeyi konuşmaz. Mümin vekarın ve ciddiyetin insanıdır. Hafif insanların müminlikten istifadesi de o kadardır. Hafiden Allah ve iyyakum kafir demiyorum. Ama ciddi bir sapıklık içindedirler. Dalalettedirler ve ifrattadırlar. Rabbim bizi dalalet ve ifrattan muhafaza buyursun. Ağzını doldura doldura dindar görünen bir insan bir cemaate kafir derse evvela kendisinin kafir olduğu muhakkaktır. Çünkü o cemaat bir fert olsaydı belki o fert kafir olabilirdi. Bir ihtimal kendisi kafir olmayabilirdi. Bir insan o cemaat içinde bir fert müminse kendisinin kafir olduğu muhakkaktır. Avradı o dakikada boş olur. Nikah tazelemeden avradının yanına gitse zina etmiş olur. Ve bu hal devam etse doğan çocuk ile zina olur. Bu kürsüye çıkan birisi de olabilir. O mihraba geçen birisi de olabilir. Sizin önünüze geçen birisi de olabilir. Veled-i zinanın babası olabilir. Hafizan Allah ve iyyakum. Mümin muazeneli olacak. Ben Rabbimin taziz ettiği, teklim ettiği, tebricil ettiği, aziz tuttuğum, göklerin üstünde kendine yer hazırladığım, udhulu abi selamin aminin dediğim, emniyet ve selametle cennete girin tefsiratında bulundu. Bir insan için nasıl bu borsa konuşurum? Nasıl servişli eder, nasıl onu diliştiririm? Rabbim dilimi, beyanımı muhafaza buyursun. Böyle diyenler hakkında dahi, böyle diyenler hakkında mutlak ikaz edici sözümü söylesem dahi, yüzüme bir bana kafir diyen hakkında kafir demeden Allah dilimi muhafaza buyursun. Ben sözün mutlakını söylüyorum. Ve bu da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan şeklidir. Kimde üç şey varsa o münafıktır diyor. Konuştuğu zaman yalan söylersem, vaat ettiği zaman sözünden dönerse, bir beyanda ahdettiği zaman da kadir yaparsam, başka bir beyanda başka bir ifadem. Resul-i Ekrem böyle söylüyor ve buna münafıktır diyor. Bunu kim yapıyorsa münafıktır. Bunu yapan kimse kocunabilir, rahatsız olabilir. Fakat herhangi bir kimsenin tanu ve teşni bahis mevzu değildir. Mümini tan ve teşniden, mümine imanı nasip eden Allah'a sığınırım. Beni ve bu cemaati Allah muhafaza buyursun. Kin müminler arasında sılayı, müminler arasında münasebeti kesip atan, parçalayan bir hastalıktır. Ve bir muvazeneyi size intikal ettireyim, sözlerimin sonuyla intikal ettiğim bir husustur. Kin insanı hasede sürükler, kıskançlığa sürükler. Kin müminler arasında münasebetin kopmasına yol açar. Kin müminin baş aşağı gitmesine sevindirir kin edeni, kin tutanı. Ve kin caiz olmayan sözleri söyletirir. Gıybet ettirir, nemmamlık yaptırır ve yalan söylettirir. Zilm-ü enaate gelince, ağırbaşlılık, vakar ve ciddiyete gelince ve bu mevzuun bir fezlekesi halinde arz etmeyi düşündüğüm rıfka gelince, ince kalpliliğe gelince, halimliğe ve selimliğe gelince, o da en can hiraş manzaralar karşısında, en öldürücü ve kahredici durumlar karşısında, en mütecaviz pencereler karşısında dahi istikamet ve itidal içinde hareket etmek demektir. Rabbim istikamet ve itidal içinde harekete bizleri muvaffak eylesin. Zaten asıl istikamet ve itidal odur ki, insana tecavüz edildiği zaman dahi dengesini bozmasın. Kendisine sapık kafir dedikleri zaman dahi dengesini bozmasın. Sen vaka dilini kirlesin, belki kalbine de bir çamur attın ama Kur'an-ı Kerim diyor ki لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Bir cemaatin naseza, nabeca sözleri ve davranışları, bir cemaatin size dil uzatması ve el uzatması o mevzuda sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Zira mukabeleyi bilmisil zalimce bir kaidedir. Başkalarının size tecavüz ettiği gibi onlara tecavüz etmek zalimce bir kaidedir. Dininize, Müslümanların dinine tecavüz etmeleri müstesnadır. O ayrı bir husus ve keyfiyettir. O mevzuda mukabele etmek ve dayanmak, o mevzuda gerekli olan vazifeyi yapmak da tamamen ayrı bir husustur. Yerinde onları arz etmiştim. Ama mukabeleyi bilmişsiniz zalimce bir kaidedir. Rabbim bundan muhafaza buyursun. Bu asıl itidaldi odur. Siz Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde cereyan eden şu vakaya bakın. Nur Sure-i Celilesinde bir ayet var. وَلَا يَأْتَ لِعُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Faziletli olan kimsem, yakınlarına bir şey vermemek üzere yemin etmesin. Kendi yakınlarına bir şey vermeyeceğim diye yemin etmesin. Faziletli olan kimse başkalarından kesmesin, alakasını kesmesin, insancıl davranıştan vazgeçmesin, hissi mürüvveti ve muhabbeti, meveddeti terk etmesin. Hususiyle muhacir olursam, ve bir de miskin olursa, fakir olursan, bunu yapmasında ne yapsın? Affu saf ile muamele etsin. Müsamaha ahlakıyla davransın. Müsamaha atmosferi içinde ona karşı hareket etsin. Ve bunları dedikten sonra gayıptan hitaba iltifat ederek, telvini kelam ederek, Kur'an-ı Kerim'in belaati içindeki oynaklık bunlar, canlılık. Sonra diyor, اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ İstemez misiniz Allah sizi sevsin? İstemez misiniz Allah sizi sevsin? Vak'a Seyyidina Hazreti Ebu Bekir münasebetiyle, ayet onunla münasebetler olarak nazil oluyor ve vak'a onunla münasebetler olarak cereyan ediyor. Nedir ifk hadisesi? İfk hadisesi müminlerin en büyük anası olan Ayşe-i Sıddık'a iffet abidesi. 7-8 yaşından itibaren efendi olarak efendimizi tanıyan ve efendisi efendimiz vefat ettiği ana kadar da kendisine bağlı bulunan, hatta o büyük sultan vefat ederken başını onun göğsüne dayamış olarak vefat ettiği büyük kadın, müminlerin anası. Fahri Kainat Efendimiz her seferde kura çeker, zevcelerinden bir tanesi bu sefere iştirak ederlerdi. Onun dahili hizmetini görmek için Havdeş içinde sefere giderlerdi. Seferde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi hizmetlerini yaparlardı. Yemeğini, çorbasını hazırlar, yatağını sererlerdi. Zira Efendimizin bu seferleri 60 küsür yaşına kadar devam etti. Bu yaşta alabildiğine yorgun, bütün hayatı hareketli olarak geçmiş bir zat. Belki bir bakıma biraz zayıflamış, cismiyle olmasa bile, kuvvetiyle, takatıyla biraz çökmüş ve şahsi işlerini artık görmesi ona ağır gelecek. Hususiyle büyük vazifeleri yapan bir kimseye yardım olsun diye kura çekiyor ve zevcelerinden bir tanesi beraber gidiyordu. İşte bir defasında da kura Ayşe-i Sıddıka'ya düştüm. Kime kura çıkarsa herkes sevine sevine giderdim. Validemiz çok sevindim. Müreysi oğulları vakasına gidiyordu. Veya beni mustalık dediğimiz vakaya gidiyordu. Gittiler muvaffak olarak geriye döndüler. Fakat onu size bir iki defa intikal ettirmişimdir. Yine de kaba hatlarıyla, ince hatlarıyla, teferruatıyla değil, kaba hatlarıyla intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ayşe validemiz gece abdest almak üzere Havdecin'den dışarıya çıktı. Ve gittiği yerde de gerdanlığı, kız kardeşi Esma'dan aldığı gerdanlığı düşürmüştü. Havdecin'e döndüğü zaman gerdanlığı bulamamıştı. Emanet olduğu için yeniden onu aramaya gitmiş, bulmuş. Fakat döndüğü zaman bakmıştı ki kervan gitmiş, hiç kimse de kalmamış. Kur'an ışık tutma maksadına matuf nazil olmuş birkaç ayet vardır. Nur Sure-i Celil'inde. O herhalde beni bulamadıkları için ararlar, dönerler, gelirler, beni bulurlar demişti. Kendi durumunu anlatırken der ki, o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri et bakımına o kadar zayıf idiler ki benim hevdecim boş olmasıyla dolu olması pek fark edilemezdi. 20 kilo mu 30 kilo mu öyle bir şey. Hevdeci devenin üzerine koyanlar tuttukları gibi koymuşlar ama ben içinde var mıyım yok muyum farkına varamamışlar. Ancak bir konak kadar yer gittikten sonra Fahri Kainat Efendimiz bakmış, bakmış ki yok. O zaman farkına varmışlar. Ben de geldim orada oturdum, gelir beni bulurlar. Kafileyi arkadan takip eden, takip edip de düşürülen, yitirilen bir şey varsa onları bulup götüren Safvan İbni Muattil çok şerefli bir sahabi. Bütün hayatı boyunca Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sadakat içinde yaşamış bir sahabi. Arkadan geldi, ben de öyle uykuya dalmışım. Üzüntüden, teessürden bir hayli beyin yorgunluğu ve sonra uykuya dalmışım. Ben onun Subhanallah demesi için de uyandım. Kendime geldim, hemen yüzümü kapadım. beni daha peçe tesettür ayeti nazil olmadan gördüğü için tanıyıvermiştin. Peygamberin zevcelerinden olduğumu tanıyıvermiştin. Ve sonra da devesini yanımda ıktı, sırtını döndü, ben deveye bindim, yetti, beni götürdü, orduya kavuşturdu. Biz vardığımız zaman münafıklar kızıl kıyameti koparmışlardı. Ateş bacayı sarmıştı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muhtereme ve mukaddese zevcesi hakkında Abdullah İbni Übey İbni Selul iftirada ve isnatta bulunmuştu. Aleyhissalatu vesselam buna katiyen inanmıyordum. Hiçbir sahabi de inanmıyordum. Ama etrafta söylenen, gezen, dolaşan, büyüyen, kartopu gibi yuvarlandıkça hususuyla münafık camiası arasında büyüyen bir fitne haline gelmişti. Ve müminler İbn-i Üsase Hazreti Ebu Bekir'in akrabası, ayet onun hakkında nazil olmuştu. Ve bir de Hamne binti Cahş, Efendimizin zevcelerinden birisinin kız kardeşi yani baldızı. Bu iki mümine, mümin, bunlar da bu iftiraya inanmış, bu iftiranın yayılmasına yardım etmişlerdi. Ayşe validemizin rahatsızlığı, bu her türlü izahtan, her türlü anlatıştan var etse alabildiğine derin ve alabildiğine üzücüdür. Der ki benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Eve döndüğümüz zaman bir hastalık baş gösterdi. Efendimiz de yanıma girip çıkarken bana et muamele yapmazdı. Sorardı bunun hali nasıldır derdi. Halbuki daha evvel bana sorardı nasılsınız, iyi misiniz? Hastalığında taziyede bulunurdu, ziyaret ederlerdi. Ondan sonra ise nasıl diye başkalarına beni sorardı. Bir gün Mıstah'ın anasıyla dışarıya çıkmıştık. Ve ayağına başörtüsü takılınca sürçlü düştü. Allah Mıstah'ın cezasını versin dedi. Anası evladı için söylüyordu bunu. Ayşe validemizi bu hale getiren şeyin bu iftira olduğu zannıyla, bu iftirada Ayşe validemiz hasta düştüm. Ben de dışarıya ondan dolayı buna refakat için çıktım. Ayağım, başörtüm ayağıma takıldı ve düştüm. Bundan dolayı da kendi oğlunu Allah cezasını versin diye telin ediyor. Aman dedim diyor, o nasıl sözdür? Mıstah Bedir'de bulunmuş bir insandı, öyle birisi için nasıl söz söylüyorsun? O Bedir ashabındandım. Sen hakkında söylenenleri bilmiyor musun dedi. Hakkında söylenen nedir? İftirayı anlatınca damarlarında kanı dondu diyor. Ve ben eve çekildim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelip gidiyor, o zaman biraz daha anlar oldum. Davranışlarındaki soğukluktan anlar oldum. Dedim ya Resulallah müsaade edersen annemin babamın yanına gideyim. Git dediler. Oraya da geliyorlardı, ziyaret ediyorlardı. Bu arada herkese fikrini soruyordu. Seyyidina Hazreti Ali gayet akıllıca demişti ki ya Resulallah Ayşe temizdir. Fakat bir zevceden ötürü bu kadar kendinizi ıstırap veriyorsunuz. Bırakıveriniz, ondan başka kadınlar vardır. Seyyidine Hazreti Ömer de akıllıca şu sözü söylemiştim. Ya Resulallah, Ayşe ondan çok gençtim. Ayşe validemiz için böyle bir şey düşünmeden Allah'a sığınırım. Ebu Davud'un Sünen'inde nakledilen bir vaka var, onu anlattım. Ya Resulallah, bir gün mescitte bize namaz kıldırıyordunuz. Ayaklarınızda ayakkabılarınız vardı. Kumda, dışarıda vesairede giydiğiniz ayakkabılarınız. Bunlara pislik de bulaşabilir. Ama kuma sürüne sürüne, sürtüne sürtüne temizlenirdi, çıkarmazdınız. Bizim hepimizin de ayağında ayakkabılar vardı. Bir gün yine böyle namaza durdunuz. Rükua gideceğiniz zaman ayakkabılarınızı ayağınızdan çıkardınız. Size bakan cemaat de ayakkabılarını ayaklarından çıkardı. Siz selam verdikten sonra dediniz ki niçin ayakkabılarınızı çıkardınız? Biz de ya Resulallah siz çıkardınız, onun için çıkardık dedik. Sen bize dedin ki Cibril geldi bana dedi ki ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarından birine küçük bir necaset sıçradı. Bir pislik bulaştı. Namazın ifsadına badi olacaktır. Ya Resulallah Allah senin tek namazının bozulmaması için ayakkabına sıçrayan çamuru haber verir de senin temiz zevcene sıçrayan çamuru haber vermez mi dedim. Bu da Ömer mantığı. Öyledir Ömer, ben de biliyorum ama münafıkın ağzını nasıl kapatırsın? Ve Ayşe validemiz diyor ki yanıma geldi. Bana dedi ki, ya Ayşe dedi, eğer bir günah yaptıysan haber ver, Allah affedicidir dedi. Bu dağidar olan bir peygamber kalbidir. Eğer işlemediysen Allah seni aziz kılacak, şöyle yapacak. Diyor, Efendimizin bu sözü karşısında o kadar şaşırdım ki duygularım alt üst oldu. Hissiyatımın alt üstüne geldim. Damarlarımda kanım dondu. Artık ağlama dahi durdu bende, ağlayamaz oldum. Halbuki o güne kadar durmadan ağlıyordum. Annem, abe kızım, ciğerin çatlayacak diyordu bana, ne ağlıyorsun bu kadar? Sonra ağlamam da durdu ve şaşırdım. Sırtımı ona döndüm, yüzümü kıbleye döndüm ve gayri ne diyeyim dedim, biraz da şaşırdım. Yakup'un babası Yusuf gibi derim. Veya Yusuf'un evladı Yakup gibi derim. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah. Ters söylüyor bunu. Yakup aleyhisselam Hazreti Yusuf'u kaybı, belki Bünyamin'i de kaybı karşısında dağınıklığımı, perişaniyetimi, dermansızlığımı, tutarsızlığımı sana şikayet ediyorum Allah'ım. Şikayet mercim vardı peygamber ve zevcem. O da bana diyor ki, bu işi işlediysen tövbe et, Allah affeder. Gayrı benim melceğim ve mencam kalmadım. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah dedim. Yüzüm o tarafa döndüm ama artık ağlamam dahi durmuştu. Benim ağlamam durduğu an sema ağlamaya başlamıştı. Resul-i Ekrem'e vahyi geldiği andaki tavır belirmişti. O ciddi, o ruh haleti içine girdim. Bakışlar semaya teveccüh ettim. Belli ki vahyi geliyordu kendisine. Vahyi hali kendinden geçince de tebessüm ediyordu. Ya Ayşe, müjdeler olsun sana. Rabbim seni tezkiye etti. O kirli ağızların yalan söylediğini beyan buyurdum. Onların iftira ettiklerini beyan ediyor dedim. Dedim ki diyor akıllı kadın, ya Resulallah sen mi yapıyorsun bunu, yoksa bu Allah'ın beyanı mı? Allah'ın beyanı vahyi. Ben dedim ki diyor Allah'a hamd ederim. Allah'a hamd ederim demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı küçük bir tavır vardır. Ben sadece Allah'a hamd ederim. Allah'a hamd ederim ki benim iffetimi beyan buyurdum. İş böyle cereyan edince birkaç aile aylarca belki günlerce hıçkıra hıçkıra ağlamasına badi olan bu fitneye sebebiyet verenlerden bir tanesi de Mıstah İbn-i Üsase'dir. Hazreti Ebu Bekir ayet-i nazil olduktan sonra diyor ki, kasem ederim ben o Mıstah'ın bundan sonra nafakasını vermeyeceğim. Hem Bedir ashabım, hem Ebu Bekir'in akrabasım, hem muhacir, hem miskin, fakir. Fakat bununla beraber fitne şebekesi içine bilmeyerek girmiş, ayağı kaymış, düşmüş. Ebu Bekir de yemin ediyor. Ben bundan sonra onun nafakasını vermeyeceğim. Haklı olarak bir öfkem. Öfkeyi gerektiren faktörler vardır. Fakat bakın Kur'an ne diyor? وَلَا يَأْتَ لِعُلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَ. Sizden fazileti olanlar, âli cenab olanlar, mert oğlu mert olanlar, kötülükten ötürü başkalarına vermeyeceğim, bakmayacağım, görmeyeceğim diye yemin etmesin sakın. Faziletliye fazilet düşer. O düştüyse şayet davranışı fazilet gamzetmiyordum. Ama sen faziletli bir insansın. Ehli fazil, ehli kemal. Ne var ki Mıstah iftiranın cezasını sırtına 80 değenek yemek suretiyle çekmiş, bu ashab-ı Bedir arasındaki mualla yerine yeniden yükselmişti. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretlerim, çeşitli faziletsizlikler karşısında, kinler, nefretler karşısında, muvazenesizlikler karşısında muvazenemizi bozdurmasın, kine nefrete düşürmesin, ve ifrata bizi sürüklemesin. Kinle ve nefretle verilen kararlarla devletlerin altı üstüne gelir. Milletler paymal olur, payidarlar paymal olur, azizler zelil olur ve bunun karşısında zeliller de aziz olur. Haçlı seferleri Müslümanlığa kinle, 8 defa, 10 defa, günümüze kadar devam edeniyle belki 80 defa, kinle ve nefretle yola çıkmışlığın ifadesidir. Ve fakat bütün milletler bunun zararını görmüştür. Yıldırım Bayezid Han Aleyh Rahmetü Vel Gufran Hazretlerim, Timurlenk'e karşı verdiği kinle bir karar neticesinden Anadolu'da bölünmeye sebebiyet verir. Fetret devrinin doğmasına yol açar. Ve 50 sene İstanbul'un fethedilmesinin gecikmesine veya 49 sene gecikmesine sebebiyet verir, badi olur. Kinle karar vermiştir. Çapulcular kralı Anadolu'yu bir baştan bir başa çiğneyebilir. Fakat şanlı Osmanlı hükümdarına düşen mesele, meseleyi vakar ve ciddiyetle takip etmek, aceleden karar vermemek, sinirlenge bir köpek demek bağışlayın bir şey ifade etmezdim. Onu öfkelendirmek bir şey ifade etmezdim. Hususuyla ehli iman olduğundan dolayı ve etrafında da kuvvetli alimler Seyyid-i Şerif Gürcani gibi, Teftezani gibi alimler bulunduğundan ötürüm, o Anadolu Birliği'ne zarar verse bile, Müslümanlıklar ötürü bir kısım beyler tarafına geçeceklerdim. Yıldırım'ı terk edeceklerdim. Teşettütü ara olacaktım. Kararsızlıklara badi olacaktım. Aceleden karar verilmeyecektim. Hilim ve henaatla hareket edilecektim. Kin, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına ve dağılmasına badi oldum. Ve uzun bir fetret devrim, yeniden derlenip toplanmak için bir fetret devri cereyan etti ki, bu belki bugüne kadar varlığımızı koruma mevzuunda bizim için çok zararlı bir husus olmuş, yıkılmamız mevzuundaki sebeplerden belki bir tanesi bulunmaktadır. Rabbim kinle ve nefretle karar vermeden muhafaza buyursun. Mevzumuz da belki hepsi bir bakıma alakalı. Fakat gerçekten mevzumuzla alakalı olan şeye gelince o, kalbin temizliği ve duruluğu, başkalarının kötülüğü karşısında dahi mürüvvetten, muhabbetten, meveddetten ayrılmama, insancıl davranıştan ayrılmama, zulme zulümle mukabele etmeme, cevre cevirle mukabele etmeme, kine kinle mukabele etmeme, insana insanlık yaraşır, hayvana da hayvanlık yaraşır. Kini atalarımız deveye yakıştırmışlar, deve seni demişler. Bir insanın içinde kin varsa demek ki deveye benziyor. Halbuki insanı Allah insan olarak yaratmış. Nevi şahsına mahsus keyfiyetler bahşetmiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Kâmesini bununla serfiraz kılmış. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ demek suretiyle manevi kâmetini anlatmış. Yemin ederim ki insan benim nazarımda en kerimdir demiş. İnsanı böyle en şerefli ve en kerim yaratan Hazreti Allah, onun kiniyle, nefretiyle devenin seviyesine düşmesini hiç istemez. Rabbim kinimizden, nefretimizden develeşizi muhafaza buyursun. Uygunsuz ve çirkin şu kelimeler ağzından çıkıyor. Allah'ın mahlukunu sizin huzurunuzda anlattım. Ümit ederim beni bağışlarsınız. Ve uygun olmadıysa Rabbim de beni affeylesin. Yine Ayşe validemiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. مَا رَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا مَا لَمْ يَنْتَهِكْ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ شَيْءٌ فَاِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ شَيْءٌ كان اشدهم في ذلك غضبا او كما قال رسول اكرم عليه الصلاه والسلام kendisine zulüm ve çevir yaptıkları zaman hiçbir zaman onlara karşı koyma, mukabele etmem, başkalarından yardım istemem ve onları ezmem, onlara karşı mansur olma sevdasına tutulduğunu görmedim. O hiçbir zaman zulümler, çevirler, kadirler karşısında tavrını değiştirmedin. Başına işkembe kondun, başına taşlar saçıldın, yüzüne tükürük atıldın, üstüne başına toprak atıldın. O bütün bu zulümler ve çevirler karşısında tavrını ve vaziyetini değiştirmedin. Muhterem saydığım, çok muhterem şeyler, mukaddes şeylerden bir kısmı ayak altına alındığı, çiğnendiğim ve onlara hürmetin kırıldığı yerde ise Resul-i Ekrem, insanların o mesele karşısında en gazaplısı, en öfkelisi haline geldi. Ve onda sırat-ı müstakimi yine bütün ihtişamıyla şöyle müşahede ediyoruz. Halid bin Velid radıyallahu anh hazretleri, Mekke fethedilirken Resul-i Ekrem zinhar kılıç kullanmasın demiştim. Ama o Mekke'ye ayrı bir kapıdan girerken mukabele görmüştüm. Mukabele edenler arasında da İkrime bin Ebi Cehil vardı. İkrime bin Amr ibn Hişam vardı. Hazreti Halid'den mukabele etmiş bir kısım kimselerin kanına girmiştim. Vaka Resul-i Ekrem'e intikal ettirince ellerini açmış, Allah'a karşı şöyle yakarmıştım. Allah'ım, Halid'in yaptığı şeylerden sana sığınırım. Allah'ım, yemin ederim, Halid'in yaptığı şeylerden benim haberim yoktur derim. Halid, Resul-i Ekrem'in kumandanıdır. Resul-i Ekrem Mekke'yi fethe gitmektedir. Mekke'den içeriye girerken Halid mukabele görmüştür. Ve mukabele gördüğünden ötürü de bir kısım kimselerin kanına girmiştir. Halbuki Resul-i Ekrem'in tembihi vardır. Kimse öldürülmeyecek ve kimsenin kanına girilmeyecektir. Vaka buyururlar ki, kılıç kullanma ve kana girme bir saat helal oldu, o da geçti benim içindi Mekke fethi günü buyururlar. Bunu da Buhari'de ve Müslim'de görüyoruz, daha mevzul. Bir hürmeti ilahinin, Allah indinde muhterem bir meselenin ayak altına alındığı zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu kadar hassas, bu kadar titizdir. Ve yine huzurunuza birkaç defa getirdiğim vakalar vardı. Muhallem'in la ilahe illallah diyen birisini öldürmesi karşısında belki 100 defa, belki 150 defa yarıp kalbine mi baktın diye heyecan çekmiş. Hele canla ona hitap etmiştim. Ve dizinde bu büyüttüğü evladım dediğim ve en son ordusunun başına cesur kumandan olarak tayin ettiğim Üsame bin Zeyd'i örselemiş, yarıp kalbine mi baktın demiştim. Zira bir dil la ilahe illallah diyorsam, bir gönül Allah'a dilbetteysem, o öldürülmemeli, ona el uzatılmamalı, dil uzatılmamalı. Dil uzatıldığı, el uzatıldığı için Resul-i Ekrem hitap ediyordum. Bir muhteremin, bir mukaddesin çiğnenmesi karşısında insanların en öfkelisi haline geliyordum. Ama o başka zamanlarda en mülayimdim. Şahsına yapılan şeyler karşısında gayet mülayimdim. Ve ona da bakın, yine duyduğunuz, bildiğini size çok naklettiğim bir vakanın çizgileri içinde görmeye çalışın. Hüdeybiye musallahası esnasında zuhur eden hayırlı hadiselerden bir tanesi de İslam'ın büyük siyasi dahilerinden ve büyük fatihlerinden bir tanesi olan Amr ibn As'ın Müslüman olmasıdır. Halid bin Velid'le Medine-i Münevvere'ye giderler, size tahsilatıyla birkaç defa arz ettim. Medine'ye muvasalat ettikleri zaman da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam istikbal eder. Bunları muhaneke yapar, bağrına basar ve bunların elini sıkar. Amr ibn As o pehlivan, o güçlü kuvvetli elleri arasına Resul-i Ekrem'in mübarek ellerini alınca alabildiğine sıkar. Heyecanla kendinden geçmiş Resul-i Ekrem'in elini sıkmaktadır. Efendimiz ferman eder. Ya Amr, mâzâ te'anîm? Ne yapmak istiyorsun öyle? En tağfireli ya Resulallah. Beni bağışlamanı istiyorum ya Resulallah. Kusurlarıma bakmamanı istiyorum. O bunları söylerken belki bütün sergüzeşte hayatı bir sinema şeridi gibi gözünün önünden geçer. Evvelki gün Mekke'de onun karşısına çıktım. Daha sonra Habeşistan'a giden zayıf Müslümanların arkasından oraya koştum. Müslümanları Habeş hükümdarına gammazladım. Onları himaye etmemesini diledim. ve Mekke'ye döndüm, rahat durmadım. Daha Hüdeybiye'ye Resul-i Ekrem geldiği zaman yine karşısına çıktım. Her dakika kötülük yapmayı düşündüm. Böyle bir serencame, böyle bir sergüzeşti hayatla. Ben nasıl affu mağfirete mazhar olurum? Beni mağfiret eyle ya Resulallah, der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amir, bilmiyor musun? Bir insan la ilahe illallah dediği zaman, geçmişte işlediği bütün günahların hepsi mağfiret olur. Bunu bilmiyor musun? Diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Amr'in yaptığı bütün kötülükler unutulmuştur. Git huzurumdan defol demiyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kimseye dememiştir, ona da demiyor. Uhud'da canı gibi bildiği gözünün nuru saydı. Ve üzerinde durup gözyaşlarıyla kendisini aziz şehidini yıkarken, amca Allah'a yemin ediyorum, seni böyle 60-70 parça haline getiren, bu kafirlerden 60-70 tanesini öldüreceğim diyen, yemin eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu işe sebebiyet veren Halid ibn-i Velid'dim. Halbuki Amr ibn-i As da aynı dakikada, o da Resul-i Ekrem'in elini sıkıyordum. Resul-i Ekrem onu bağrına basarken tebessüm ediyor ve kendilerine cennetin müjdesini veriyordu. Resul-i Ekrem nefsi adına kin duymuyordu. Onun öfkesi sadece hakkın çiğnenmesi karşısındaydı. Bir muhterem, bir mukaddes şey ayak altına alınırsa, din, namus, vatan, milliyet gibi şeyler ayak altına alınırsa, kendi milletine karşı, milli bütünlüğüne karşı kasıt olursa, Resul-i Ekrem'in öfkesini dindirmek mümkün olmazdı. Ama şahsına yapılan her hakarete karşı, o daha baştan ben hakkımı helal ettim demiş, herkese hakkını bağışlamıştı. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bu anlayışla bizim de gönlümüzü serfiraz eylesin. Nasıl yapmasın ki kendi beyanları o istikamette cereyan ediyordu. Teberani Beyhaki Hazreti Ukbe'den, Ukbe İbn Amir'den, o Afrika'nın Fatihinden, okyanusa kadar atını sürüp de ya Rabbi, senin izi celaline kasem ederim ki, şu deniz önüme çıkmasaydı yüce adını denizler aşırı, başka kıtalarda da bayraklaştıracaktım diyen Ukbe İbn Amir. Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ya kendi elini bana uzattı veya ben elimi ona uzattım. Elimden tuttu, bana dedi ki, ya Ukbe ala ukbiruke bi eftali a'mal ehli dünya ve ehli ahiret kema kal. Sana dünya ehlinin, ahiret ehlinin en faziletli amelini haber vereyim mi? Tasilu men kata'aka ve tu'ti men harameke ve ta'fu ammen zalameke. Seninle alakasını kesenlerden alakanı kesmezsin. Münasebetini kesenlerden münasebetini kesmezsin. İnsanca davranışlardan ayrılmazsın, bir. İkincisi, sana vermeyen ve seni mahrum edenlere el uzatırsın. Sana destek olmayan, sana omuz vermeyenlere sen el uzatırsın. Vermeyene verirsin, yedirmeyene yedirirsin, içirmeyene içirirsin, giydirmeyene giydirirsin. Ve sana zulmedene de hakkını helal edersin. Affetmeyi şiar edinirsin. Dünyada da ahirette de bundan daha faziletli amel yoktur diyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyordu. Ve Amr ibn-i As, Halid ibn-i Velid karşısında davrandığı gibi de davranıyordum. Rabbim öyle düşündürsün. O türlü tasavvura bizi ulaştırsın. O istikamette amelle bizleri serfiraz eylesin. Kinin doğurduğu hastalık, o da kıskançlıktır. Doğurduğu çok hastalıktan bir tanesi kıskançlıktır. Bu istikamette sırat-ı müstakim anlayışını da Rabbimin inayetine istinad ederek önümüzdeki derste takdim etmeyi düşünüyorum. Ve tekrar bir hususu dikkatinizi arz edeyim. Aziz Müslümanlar, la ilahe illallah diyen bir mümine karşı kalbinde zerre kadar bir şey hissetmeme kararı, isteği, arzusu içindeyim. Ve Rabbim beni, sizi bu istikamette daim ve kaim eylesin. Söylediğim sözler mutlak ve irşad edici istikamettedir. Bu milletin saadet ve selametine matuftur. Billahi'l-Fatiha.